Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 22 Νοεμβρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών για τα πάντα, πληρών θησαυρώσων αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς βάσεις και λίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Θα διαβάσουμε σήμερα ένα ποίημα του Αγίου Σιωμαίων του Νέου Θεολόγου, μεταφρασμένο βέβαια, αν και με τη μετάφραση χάνει λίγο από τη δύναμη, αλλά όμως πάλι είναι ουσιαστικό. Στο ποίημα αυτό ουσιαστικά αναφέρει την διαδρομή της ψυχής όταν είναι κοντά στον Θεό και όταν απομακρυνθεί από τον Θεό. Και σε αυτό το ποίημα ουσιαστικά δίνεται η πνευματική διάσταση της ζωής στην ουσία της και από την οποία γεννάται το ήθος το οποίο επιδρά στην καθημερινή μας ζωή, επιδρά στην πράξη μας, την κάθε πράξη μας. Και εκεί θα διαβάσουμε από τον Γέροντα Πορφύριο κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία είναι καρπός αυτού του βιώματος που περιγράφει ο Άγιος Σιμών ο Νέος Θεολόγος. Λέει λοιπόν στο ποίημα ο Άγιος Σιμών: «Ξεμάκρυνα φιλάνθρωπε, έρημος η κατοικία μου, και από σένα το γλυκί κρύφτηκα Κύριό μου, στις βιωτικής της μέρημνα στη νύχτα βυθισμένος. Πολλές δαγκαματιές εκεί και τραύματα έχω λάβει, και την ψυχή γυρίζοντας έχω πληγή γεμάτη». Τι αναφέρει λοιπόν? Αναφέρει ότι η αμαρτία τελικά είναι η απομάκρυνση από τον Θεό, η προσβολή της σχέσης. Κέντρο μας είναι το πρόσωπο του Χριστού, από το οποίο αποκτά περιεχόμενο το κάθε πρόσωπο. Από το οποίο πρόσωπο αποκτά αξία η κάθε μας πράξη. Δεν είναι επομένως η αμαρτία μια απρόσωπη παράβαση κάποιου νόμου, κάποιον νόμο ή κάποιων εντολών, αλλά οτιδήποτε είναι εξαρτώμενο από το πρόσωπο του Χριστού. Οποιοδήποτε λοιπόν γεγονός κρίνεται από το πώς τοποθετούμεθα στην σχέση. Δεν υπάρχει επομένως ηθική πράξη ή καλύτερα δεν υπάρχει ανθρώπινη πράξη η οποία δεν κρίνεται σε σχέση με τη σχέση. Δηλαδή οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε κάνουμε αξιολογείται από το πώς η πράξη μας προσεγγίζει την έννοια της σχέσης. Δηλαδή είναι κάτι καλό ή κακό ανάλογα πώς τοποθετείται στο γεγονός της σχέσης. Αυτό στο πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή μια πράξη είναι καλή ή κακή αν προσβάλλει, διαφυλάσσει τη σχέση, τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να δούμε μια πράξη άσχετη με την έννοια της σχέσης. Αυτό και στη διανθρώπινη σχέση, σε διανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή κάτι κρίνεται ορθό ή λάθος αν προσβάλλει ή διαφυλάσσει τη σχέση, τίποτα άλλο. Γι' αυτό κάτι κρίνεται ως πνευματικό ή όχι αν προάγει ή προσβάλλει τη σχέση. Μα αυτό είναι η έννοια του προσώπου. Ο άνθρωπος ορίζεται ως πρόσωπο και είναι αθάνατος εξαιτίας της σχέσης, τίποτε άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος, σύμφωνα με τις πλατωνικές απόψεις, ότι η ψυχή του είναι αθάνατη από τη φύση της. Με τη χάρη του Θεού γίνεται αθάνατη ψυχή για να διαφυλαχθεί ένα του προσώπου που είναι η σχέση. Χάρη της σχέσης δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται αθάνατος. Με αυτή την έννοια λοιπόν, θέλουμε δεν θέλουμε, είτε είμαστε αδιάφοροι για κάποιον, είτε είμαστε αδιάφοροι για τον Θεό, αυτό είναι σχέση. Έστω περιφρονητική σχέση, έστω σχέση αδιαφορίας. Και έτσι θα κριθούμε σύμφωνα με το τι σχέση είχαμε, πώς τοποθετηθήκαμε στην πρόκληση της σχέσης. Γι' αυτό το λόγο η αμαρτία τι είναι? Η διακοπή της σχέσης. Το ξεμάκρυμα που λέει, η απομάκρυση από τον Θεό. Γι' αυτό δεν έχει νόημα κανείς να είναι καλός αν η καλοσύνη του δεν διαφυλάσσει την σχέση. Οπωσδήποτε ακόμα και σε επίπεδο, είπαμε, διαπροσωπικών σχέσεων, αυτό που κρίνει την ποιότητα ενός ανθρώπου είναι αν μπορεί να βγει από τον εαυτό του και να οικοδομήσει σχέση με τον άλλο. Όταν κανείς είναι κλεισμένος στο συμφέρον του, το ατομικό, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το διαφυλάξει, να το προστατεύσει, αυτό είναι ανήθικο. Είναι ανήθικο αυτό. Δεν οικοδομεί τίποτα. Λοιπόν, η απομάκρυση από τον Θεό ορίζεται ως η αμαρτία και κατά συνέπεια η απομάκρυση από κάθε άνθρωπο. Κράζω μες στην οδύνη μου και στις καρδιάς των πόνων. Λυπήσουμε και ελέησε τον παραβάτη εμένα. Συνειδητοποιώ λοιπόν την απομάκρυση, συνειδητοποιώ την κατάντια μου, αλλά τι γίνεται? Δεν κρατώ την κατάντια για τον εαυτό μου. Δεν κρατώ την αποτυχία για τον εαυτό μου. Δεν συνεχίζω αυτό το πλέγμα της πτώσης των πρωτοπλάστων που δεν γύρισε να πούν στον Θωήμαρτο και κράτησαν την ενοχή τους μέσα τους και έγινε δειλία και έγινε απομάκρυση από την σχέση. Αλλά αυτή μου η απομάκρυση μου δίνεται ως αφορμή σχέσης πάλι. Δηλαδή απομακρύνθηκα, έχασα την ζωή και αυτό το ίδιο το σύμπτωμα, αυτή η πτώση μου γίνεται αφορμή σχέσης. Αυτό είναι το κατόρθωμα της ενανθρώπισης του Κύριου μας. Αυτός είναι ο καρπός του Σταυρού του Κύριου μας. Αυτό είναι το δώρο της Αναστάσεως. Η πτώση μου να γίνει αφορμή σχέσης ακόμα. Δεν είχα σχέση, ωραία, εξέπεσα. Αυτή η πτώση μου είναι η αφορμή σχέσης. Και δεν το κρατάει στον εαυτό μου. Εδώ είναι η ευθύνη μας. Δεν είναι τόσο αν αμαρτήσαμε λίγο ή πολύ, αλλά πώς διαχειρίζομαι την αμαρτία μου. Αν κάποιος πει πω πω τι έκανα, πω πω σε ποια κατάντια έφτασα, δεν έχω μούτρα να δω τον Θεό. Αυτή είναι η πτώση. Δηλαδή δεν έχω μούτρα, δηλαδή δεν έχω διάθεση να φτιάξω σχέση, γιατί τον ντρέπομαι. Τι κάνω? Μόνο τον εαυτό μου δεν ντρέπομαι? Μόνο τον εαυτό μου, δηλαδή με τον εαυτό έχουμε σχέση. Δηλαδή συνεχίζει η ίδια αμαρτία. Φαινομενικά κανείς φαίνεται ταπεινός. Φαίνεται να αναγνωρίζει το λάθος του, αλλά συνεχίζει την ίδια αναμαρτία, την άρνηση της σχέσης. Και εδώ ο Άγιος Σήμερος λέει τι? Συνειδητοποιεί την πτώση και κράζει προς τον Θεό και λέει: «Κράζω μες στην οδύνη μου και στις καρδιάς τον πόνο. Λυπήσουμε και λέει σε τον παραβάτη εμένα. Εσύ ο φιλόψυχος γιατρός και εύσπλαχνος εσύ μόνος που δωρεάν τους ασθενείς και τους τραυματισμένους γιατρεύεις. Τα χτυπήματα και τις λαβωματιές μου γιάτρεψε, Θεέ μου. Στάλαξε τις χάρις σου το λάδι και τις πληγές μου άλυψε τα έλκη εξαλείφοντάς μου. Κάνε να κλείσουν οι πληγές και τα χαλωρωμένα μέλη μου σφίξε. Αφάνισε την κάθε ουλή». Ουσιαστικά ζητάει τη γιατριά. Και η γιατριά είναι η σχέση. Όταν η ψυχή αισθανθεί την αποδοχή του Θεού, το πλησίασμα του Θεού, την κατάφαση του Θεού, αυτόματα γιατρεύεται ο άνθρωπος. Όταν λείψει αυτή η προσέγγιση, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε, ερευνούμε, αναλύουμε και μεταδίας κάτι γίνεται. Η γιατρία είναι το πλησίασμα του Θεού. Μας πλησίασε ο Θεός, γιατρεύτηκαν τα πάντα. Γι' αυτό όλη η διακρίση είναι να κραβάγασουμε προς τον Θεό και να του ζητήσουμε να έλθει. Να πάλι, για προσωπική σχέση μιλούμε. Ζητούμε τον Θεό. Ζητούμε το πλησίασμά του. Εκφράζουμε την φτώχεια μας, την κατάντια μας και ζητούμε ελεημοσύνη. Από τη στιγμή λοιπόν που η ψυχή θα αισθανθεί το πλησίασμα του Θεού, γιατρεύεται. Αποκαθίσταται η υγεία του ανθρώπου. Οι εσωτερικές του δυνάμεις βρίσκουν την αρμονία τους, βρίσκουν την συνοχή τους, βρίσκουν την ενότητά τους. Ποια είναι το σύμπτωμα της αμαρτίας? Ποιο? Η εσωτερική διάσπαση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος χάνει την ενότητά του και γίνεται κομματάκια. Έχει πολλές επιθυμίες που πολλές φορές συγκρούνται αυτές οι ίδιες επιθυμίες μεταξύ τους. Χάνει τη διάκριση και δεν ξέρει μπορείς να πλησιάσει κάποιον άνθρωπο. Δεν μπορεί να διαχειριστεί μία σχέση. Δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει καλό ή κακό. Έχασε την κατεύθυνσή του ο άνθρωπος. Όλη αυτή λοιπόν η εσωτερική σύγκρουση, σύγχυση και το κομμάτιασμα είναι το σύμπτωμα της αμαρτίας. Γιατί χάθηκε η εσωτερική ενότητα, η μετάνοια, η το πλησίασμα του Θεού, η αποκατάσταση σχέσης με τον Θεό, η βεβαίωση που αισθανόμαστε για την αγάπη Του, αποκαθιστά την εσωτερική ενότητα και ισορροπία. Ο άνθρωπος είναι ένας, είναι ξεκάθαρος. Δεν το γνωρίσαμε αυτό? Να και στον εαυτό μας και στους άλλους λέμε αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Λέω για τον εαυτό μου, δεν ξέρω τι μου γίνεται, είμαι σε σύγχυση. Δεν ξέρω τι σημαίνει τι σωστό, τι λάθος, τι θέλω, τι δεν θέλω. Έχουν μπερδέψει τις επιθυμίες μου. Είμαι ανήσυχος, μια έτσι και μια αλλιώς. Αυτό τι είναι? Φαινομενικά είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Στην ουσία είναι πνευματικό πρόβλημα. Είναι αποτέλεσμα του πνευματικού προβλήματος. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Δεν νιώθουμε την προσωπική μας αξία. Γιατί δεν νιώθουμε την αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος γευτεί την αγάπη του Θεού, καταλαβαίνει ότι καμιά αμαρτία δεν μπορεί να σταθεί σε αυτήν την αγάπη. Και καταλαβαίνουμε ότι ενώπιον της αγάπης του Θεού είναι εφεδρή και η πιο μεγάλη και η πιο μικρή αμαρτία. Δεν υπάρχει μικρή ή μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού. Διαλύονται τα πάντα. Όπου η χάρη του Θεού, όπου παρουσιάζει η χάρη του, εξαφανίζονται τα πάντα. Νιώθει η ψυχή πόσο αστεία είναι η αμαρτία μας ενώπιον του Θεού. Και πόσο φεδρή ήταν όλη μας η ζωή που αντιστεκόταν σε αυτή τη χάρη. Βλέπουμε ότι η πολύ δύσκολη μας ζωή είναι πάρα πολύ απλή. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά ήταν βουνό μπροστά μας και λέμε πω πάθη, πώς θα ξεπεράσω. Ξακινάει ένα σαρουπ, νιώθεις την αγάπη του Θεού και λες αυτό τι ήταν, τίποτα, ανύπαρκτο. Δηλαδή ενώπιον του Θεού όλα είναι ανύπαρκτα. Ενώπιον του Θεού το κακό είναι ανύπαρκτο. Γιατί εμείς νιώθουμε δυνατό το κακό μέσα μας? Γιατί νιώθουμε την πτώση μας τόσο έντονα? Και δεν νιώθουμε την αγάπη του Θεού πολύ απλά. Δεν πλησίασε ο Θεός την καρδιά μας. Αν ο Θεός πλησιάζει την καρδιά μας, βλέπουμε ότι ενώπιον του το κακό είναι ανύπαρκτο. Και εμείς νιώθουμε φεδροί που τόσο καιρό κοιμόμασταν. Και βλέπουμε πόσο αστεία είναι τα πάθη ενώπιον της αγάπης του Θεού. Και συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Σημειών. Σωτήρα, και τέλεια κάνε με γερόν όπως ήμουν και πρώτα. Κάνε με όπως ήμουν πρώτα. Και περιγράφει μετά την κατάσταση που είχε πριν την απομάκρυνση του Θεού και ζητά ξανά την αποκατάστασή της. Να δούμε τι λέει. Όταν δεν είχα μολυνθεί και κτύπημα δεν είχα και κακοφόρμηστη πληγή ούτε κοιλίδα Θεέ μου, αλλά γαλήνη και χαρά, πραότητα και ειρήνη και άγια μαζί ταπείνωση και τη μακροθυμία, το φέγκος της υπομονής και των πάγκαλων έργων, υπομονή και δύναμη ανίκητη από το κάθε και άφθονη να η παρηγοριά στα δάκρυα κάθε μέρας και να η αγαλίαση που μέσα στην καρδιά μου ανάβριζε καθώς πηγή και αένα ακυλούσε. Μιλάει για την ειρήνη, για την πραότητα, για την ταπείνωση, για την υπομονή. Είναι καρπία αυτά του Πνεύματος, του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. και να φέρει την παρηγοριά που προέρχεται από τα δάκρυα. Εδώ φαίνεται οξύμορο, φαίνεται αντιφατικό αυτό. Αλλά ποια είναι τα δάκρυα, είναι τα δάκρυα του πένθους για τη δική μας πτώση, που ταυτόχρονα και, και δάκρυα χαράς και το έγγιγμα του Θεού, για το πλησίασμα του Θεού. Γι' αυτό δίνει η παρηγοριά. Ριάκι με λιστάλαχτο πιστό χαράς οπούνε και μέσα στο στόμα διάκοπα στριφογυρνά του νου μου. Και από τούτο όλη η υγεία, όλη η καθαροσύνη, η κάθαρση όλη των παθών και των άτοπων σκέψεων, και από όπου η αστραπόβολη λαμποκοπούσε απάθεια και πάντα με συντρόφευε. Να δούμε τι είναι τελικά απάθεια. Τι είναι απάθεια? Δεν είναι η απάθεια που μπορεί να έχει κάποια μια κοσμοθεωρία φιλοσοφική, κάποιο φιλοσοφικό θρησκευτικό σύστημα που μιλά για την έκρωση των παθών. Η ορθόδοξη πράξη και ασκητική δεν έχει να κάνει λόγο για αυτή την απάθεια που είναι η νέκρωση των παθών και των επιθυμιών. Αλλά τι είναι απάθεια, να δούμε. Λαμποκοπούσε απάθεια και πάντα με συντρόφευε. Εσύ που αυτά διαβάζεις, πνευματικά στοχάσουτα και μη μολυνθείς άθλια. Και μου δίνε άφατη ειδονή από τη συντροφιά της και πόθο γάμου απέραντο για μια ένωση ένθεη, που ως τη δοκίμασα απαθής κι εγώ έγινα αμέσως, καθώς με πήρωνε η ειδονή και μ' άναβεν ο πόθος και από το φως μετάλαβα και έγινα φως και ο ίδιος. Από όποιο πάθος πιο ψηλά και όποια κακία έξω, γιατί της απάθειας το φως δεν το αγγίζει πάθος, καθώς τον ήλιον η σκιά και της νυχτός το σκότος. Τι είναι τελικά αυτή η ένωση με το φως του Θεού? Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος τον καθιστά απαθή προς οποιαδήποτε άλλη επιθυμία. Τι είναι τελικά απάθεια? Είναι η χαρά και η πληρότητα που βιώνει ο άνθρωπος στη σχέση του με τον Θεό, που δεν μπορεί να σταθεί κανένα πάθος μπροστά του σε αυτή τη χαρά. Δηλαδή δεν είναι η απάθεια μια νίκη των παθών με τις δικές μου δυνάμεις, που με τη δική μου άσκηση προσπαθώ να υποτάξω, να αποθήσω, να νεκρώσω τις επιθυμίες τις φυσικές, τις ανθρώπινες, αλλά η χαρά που νιώθω από αυτόν τον πνευματικό γάμο, από αυτή την πνευματική ένωση με το φως του Θεού, δεν έχει δύναμη κανένα πάθος μέσα μου. Δηλαδή θετικά νικέται το πάθος, όχι αρνητικά. Το ένα πάθος νικά το άλλο πάθος. Δηλαδή το πάθος εν τέλει δεν νεκρώνεται, μεταμορφώνεται. Δεν γίνεται ο άνθρωπος ανδρανής, ανενεργός, αλλά ενεργοποιείται το πάθος του στην πραγματική του διάσταση. Άρα μεταποιείται το πάθος από σκότος σε φως. Επομένως δεν μπορεί να νικηθεί κανένα πάθος χωρίς την χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί δύναμη της αμαρτίας μέσα μας και του κακού αν δεν γεμίσει ο άνθρωπος τη χαρά του Θεού από το φως του Θεού. Γι' αυτό είναι η έννοια της προσευχής. Γι' αυτό το λόγο η προσευχή είναι κάτι την αμαρτία. Όχι γιατί έχει μια μαγική ενέργεια που με μια θετική δύναμη θα καθυποτάξει το αρνητικό. Αλλά η προσευχή είναι η έλξη της χάρης του Θεού. Ελκύει η ψυχή την χάρη του Θεού με την προσευχή. Γλυκαίνεται η καρδιά. Χαίρεται ο άνθρωπος. Ειρηνεύει και δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο. Δεν έχει χώρο στην καρδιά του να έρθει το πάθος. Άρα όταν μας πλησιάζει το πάθος και μας πνίγει, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι λείπει ο Θεός από μέσα μας. Γιατί ντρέφεται πνευματικά ο άνθρωπος. Μα λέει τι να κάνω προσευχή, τα βαρέθηκα αυτά. Μα όταν μας φαίνεται αγκαρία η προσευχή ή η πνευματική τροφοδοσία, σημαίνει ότι δεν εκτιμούμε τη σχέση. Δεν έχουμε σχέση με τον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό είναι απλώς μια σχέση δικολαβίστικη, να μου δώσει, να τον κολακέψω για να μου δώσει την επιθυμία μου. Δεν είναι σχέση ζωής με τον Θεό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν αισθάνθηκε τον Θεό ως χαρά, ως φως, ως ειρήνη, ως πατέρα, ως πληρότητα, δεν κάνει τίποτα, παιδεύεται, ταλαιπωρείται. Δεν αναπαύεται ο άνθρωπος. Έχει δύναμη τότε το κακό μέσα του. Άρα η ηθική στην πνευματική ζωή δεν έχει την κοσμική έννοια που λέει κάποιος είναι καλός και κάποιος είναι κακός. Κάποιος έχει εξαιτίας των γονιδίων του, εξαιτίας των καταβολών, εξαιτίας των ορμονών του, έχει επιθυμίες και κάνει το ένα ή το άλλο, ή έχει μέσα του το ένστικτο, το εγκληματία και κάνει άγρια πράγματα. Δεν έχει αυτή την έννοια. Η έννοια του καλού ή του κακού είναι διαφορετική. Είναι πόσο ποθούμε τη ζωή ή όχι. Πόσο θέλουμε τη σχέση, πόσο ζητούμε τη σχέση και πόσο λειτουργώντας ασκητικά ζητούμε τη σχέση. Τι σημαίνει ασκητικά ζητώ τη σχέση των Θεών? Ένας που έχει κάποιες απόψεις πολιτικές, ιδεολογικές, τι κάνει? Για να διαμαρτυρηθεί, μια απεργία πείνης. Τι λέει? Θέλει να διαμαρτυρηθεί με αυτόν τον παθητικό τρόπο που στην ουσία δεν είναι παθητικός, είναι ενεργητικός. Κάνουμε απεργία πείνης για να δώσουμε μια μαρτυρία. Αυτό κάνουμε στο Θεό. Απεργούμε από τα φθαρτά πράγματα και ζητούμε αυτόν. Του λέμε, δεν θα φάω, δεν θα πιω, δεν έρθει στη ζωή μου. Θα πάψω να ικανοποιώ τα ψεύτικα πράγματα και πάθη μου, γιατί ζητώ εσένα. Δηλαδή, θυσιάζω κάτι για να σου πω πώς θα σε θέλω. Όμως, όταν η ζωή μας είναι μια αναζήτηση του Θεού φιλοσοφική, θεωρητική, χωρίς κόστος, δεν καρποφορεί η καρδιά. Γιατί δεν υπάρχει υποδομή μέσα μου και ο Θεός να μου δοθεί να το γευτώ πραγματικά. Ποιο γεγονός κάνει, μας κάνει να γευτούμε κάτι, ακόμη και σε ανθρώπινη σχέση? Πώς μπορούμε να ζήσουμε μια ανθρώπινη σχέση? Μόνο δια του πόνου. Χωρίς πόνο, χωρίς προσωπικό κόστος, μια σχέση δεν αποκτά βάθος. Αν μια σχέση είναι απλώς μια συναλλαγή, να τα βρούμε βρε παιδί μου, τι σε βολεύει εσένα, τι με βολεύει εμένα, να τακτοποιήσουμε τα πράγματα, λογικοί άνθρωποι είμαστε. Θα τα βρούμε. Θα βρούμε τον τρόπο που θα τα συνδυάσουμε όλα να περνάμε μια χαρά. Αυτή η σχέση δεν μπορεί να αποκτήσει βάθος. Δεν μπορεί να γεννήσει γνώση. Δεν είναι εμπειρία αυτή η σχέση, δεν είναι αγάπη αυτή η σχέση. Μια σχέση πραγματική που έχει βάθος, που έχει γνώση, που έχει αίσθηση ζωής, που έχει γεύση, τι προϋποθέτει? Τον κόπο, τον πόνο. Όσο βαθύτερος είναι ο πόνος, τόσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Τόσο βαθιά είναι και η γνώση του ανθρώπου που αποκτά μέσα στη σχέση. Αν ο άνθρωπος φοβάται τον πόνο, δεν θα μπορέσει ποτέ να αγαπήσει, δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει γνώση. Θα είναι η γνώση του απλώς νοητική, αφηρημένη, αόριστη. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό, μόνο δια του πόνου βαθαίνει η εμπειρία του ανθρώπου. Μόνο δια του πόνου ενεργοποιείται η γνωστική ικανότητα του ανθρώπου να γεύεται, να αντιλαμβάνεται πλέον τον Θεό. Γι' αυτό άλλο η ακαδημαϊκή γνώση περί Θεού και άλλο η ιδιωματική σχέση που ο άνθρωπος πλέον ψηλαφεί τον Θεό. Αγγίζει τη χάρη του Θεού και γνωρίζει προσωπικά ο ίδιος τον Θεό. Γι' αυτό τον λόγο η πιο σημαντική πράξη που μπορούμε να κάνουμε είναι να βιάσουμε τον Θεό να έρθει στην καρδιά μας. Πώς? Όταν το εκφράσουμε, πώς το ποθούμε? Του κλαψουριστούμε. Να του δείξουμε πόσο καψούριδες είμαστε μαζί του. Να μην ησυχάσουμε. Να είμαστε τελείως ανήσυχοι. Να τα βάλουμε μαζί του. Να ξενυχτήσουμε, να κοπιάσουμε. Τότε αυτό τι κάνει? Αυτή η διαδικασία που περιγράψαμε προηγουμένως τι κάνει? Μεγαλώνει, διευρύνει τον εσωτερικό μας κόσμο. Μας κάνει πιο χωρητικούς της χάρης του Θεού. Αλλιώς είμαστε στενόκαρδοι. Θα δώσει λίγο ο Θεός έτσι ίσα που να τη βγάλουμε. Αλλά δεν θα καταλάβουμε ποτέ το μυστήριο της ζωής. Αλλιώς όσο ο άνθρωπος είναι ανήσυχος και αυτή και τον καίει η σχέση με τον Θεό και τον καίει η σχέση με την αλήθεια και τον κάνει να φαίνεται τραγικός και να είναι ταλαιπωρημένος, αυτή είναι η ευλογημένη τραγικότητα του ανθρώπου. Όταν το αντέξει αυτό ο άνθρωπος και αποκτά ανδρείο φρόνημα και μένει μετέωρος υπαραξιακά σε αυτό το αίτημα του Θεού και δεν θέλει τις θρησκευτικές διασφαλίσεις, τι να κάνω, πάω στον παράδεισο για να μου εξηγήσει υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός, πες μου ότι υπάρχει, να ησυχάσω και να συνεχίσω τη ζούλα μου. Αυτές οι διασφαλίσεις είναι η νέκρωση αυτής της αναζήτησης. Όχι, δεν δέχομαι ούτε αυτές οι διασφαλίσεις. Θέλω εγώ να αγγίξω τον Θεό ίδιος προσωπικά. Αυτή λοιπόν η τόλμη, αυτό το ανδρείο φρόνημα που τα βάζουμε τον Θεό, και τι είναι η προσευχή σε αυτόν τον άνθρωπο? Είναι μια βουτιά στη θάλασσα. Και λες, Θεέ μου, αφήνομαι σε σένα. Κάνω βουτιά και σε ζητώ. Αυτή είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μια βουτιά στη θάλασσα. Και αφηνόμαστε εδώ να μας καταλάβει ο Θεός. Να είμαστε το περιεχόμενο του Θεού για να γίνει και αυτό το περιεχόμενό μας. Αυτή είναι η πραγματική σχέση με τον Θεό. Σαν βουτιά στη θάλασσα είναι η σχέση με τον Θεό. Η προσευχή, η Θεία Λειτουργία, αυτό είναι. Κάνουμε μια βουτιά, τι γίνεται? Μας περιέχει η θάλασσα και την περιέχουμε. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να δεχθεί την οδύνη της αναζήτησής του, την οδύνη της σχέσης, δεν μπορεί να γευθεί τον Θεό. Δεν μπορεί να δεχθεί τα δώρα του Θεού, μπορεί να καρποφορήσει. Και σε κάθε σχέση, αν δεν ρισκάρει σε μια σχέση και αν δεν είσαι έτοιμος να πονέσει σε μια σχέση, δεν θα κάνεις ποτέ αληθινή σχέση. Εμείς θέλουμε μια σχέση εντάξει, όλα τακτοποιημένα, και μένουμε μέσα στην ανοριμότητά μας και θεωρούμε ιδανικό αυτό να είναι όλα εντάξει τα πράγματα. Και λέει κάποιος, πω ρε παιδά, τι άντρα βρήκα, τι γυναίκα, τι μου δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα που είναι αφορμή αγιασμού, αφορμή έβρεση ζωής, πρόκληση να δω μέσα μου τι γίνεται, το θεωρούμε κακό. Την ευλογία το θεωρούμε κακό. Απλώς γιατί ζούμε σε έναν πολιτισμό που αρνείται την χαρά του Σταυρού. Αρνείται την εμπειρία αυτής της δυνατότητας. Και συνεχίζει λοιπόν. Τέτοιος ενώ έγινα λοιπόν, και ενώ πια τέτοιος ήμουν, είχα αυτή τη χάρη δηλαδή, Κύριε, κάπως αφέθηκα θαρώντας τον εαυτό μου. Να η πτώση. Αφέθηκα θαρώντας τον εαυτό μου. Αφέθηκα γιατί πίστεψα στον εαυτό μου. Πίστεψα στη δύναμη του εαυτού μου. Απόκτησα αυτήν την άρρωστη αυτοπεποίθηση ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω όλα. Αυτό που είναι η αμαρτία που ορίζεται ως αυτάρκεια. Η αυτάρκεια οδηγεί στην αυτονόμηση. Μπορώ και μόνος μου. Αυτό σημαίνει αφέθηκα θαρώντας τον εαυτό μου. Όταν ο άνθρωπος ξεθαρέψει με τον εαυτό του και πιστεύει ότι είναι αυτάρκης και μπορεί μόνος του να πετύχει την σωτηρία ή την νίκη των παθών, αυτόματα απομακρύνεται από τον Θεό. Και η μέρη να μετράβηξε των αισθητών πραγμάτων και βούλιαξε ο δυστυχής στη βιωτική φροντίδα, και κρυώνοντας σαν σίδρο ήρθα και έγινα μαύρος, και αφού έμεινα πολύ καιρόν σκουριά άρχισε να πιάνω. Και είναι γι' αυτό που κράζω σου, φιλάνθρωπε, ζητώντας και πάλι να καθαριστώ και στο παλιό μου κάλος να επιστρέψω και το φως να χαρώ το δικό σου, για τώρα και για πάντοτε και για όλους τους αιώνες. Αυτό λοιπόν είναι η κίνηση του ανθρώπου, μια διαρκής κίνηση, που νιώθουμε την αναπηρία μας, νιώθουμε τη χάρη του Θεού, ξεμακρύνουμε και πάλι επανερχόμαστε. Αυτή λοιπόν η διαδικασία που στην ουσία το κέντρο μας είναι ο Χριστός, η πρόκληση μας είναι η σχέση, είναι που γεννά μετά και το ήθος. Αυτό που λέμε ηθική ζωή, αυτό που λέμε πρακτική ζωή, αυτή είναι η θεωρητική ζωή. Η προσευχή, η αναζήτηση του Θεού, η προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Αυτή η θεωρητική γνώση, δηλαδή η θεωρία του Θεού, το φως του Θεού, το πλησίασμα του Θεού, γεννά και την ηθική ζωή, την πρακτική ζωή που μας περιγράφει εδώ ο Γερόντας Πορφύριος, που θα δούμε. Να δούμε λοιπόν, αν θέλετε να ρωτήσετε ευχαρίστως, αλλιώς να προχωρήσουμε. Ωραία. Να δούμε τι λέει με πολύ απλόν τρόπο ο Γέροντας, αλλά πολύ ζωντανό. Όλα, λέει το κεφάλαιο, είναι όλα να τα αντιμετωπίσετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή και με ταπείνωση. Αυτό, αν το δούμε ανεξάρτητα την προηγούμενη εμπειρία, δεν έχει νόημα. Ανεξάρτητα προηγούμενη εμπειρία δεν έχει νόημα. Τι να κάνω, να πιέσω τον εαυτό μου, κάποιο μου φέρεται άσχημα, να το φροντίσω με αγάπη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Θα νιώθω καταπιεσμένος, θα νιώθω χαζός, θα νιώθω θύμα. Αλλά αν το συνδέσω όμως με τη θεωρητική βάση αυτής δηλαδή της προσωπικής βίωσης της αγάπης του Θεού, τα πράγματα αλλάζουν, ανατρέπονται. Δεν είναι κόπος, είναι ελεύθερη πράξη. Λέει λοιπόν ο γέροντας, συμβαίνει λέει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση του κόσμου. Είτε είναι η κατάσταση της οικογένειάς μας, είτε είναι η κατάσταση της κοινωνίας μας, είτε είναι η κατάσταση του κόσμου που πάσχει μέσα στη δυστυχία του, στην πείνα του, στην οικονομική του κρίση ή μέσα στην ηθική του κρίση, οτιδήποτε ο καθένας μπορεί να φανταστεί. Να υποφέρει που βλέπει ότι το θέλημα του Θεού δεν γίνεται σήμερα από τους ανθρώπους ή και από τον ίδιο. Να πονάει με τον πόνο το σωματικό και το ψυχικό των άλλων. Δηλαδή κανείς μπορεί να νιώθει τον πόνο τον άλλο το σωματικό και το ψυχικό και να το κάνει δικό του πόνο και να μην το αντέχει, να είναι ευαίσθητος άνθρωπος, δεν συμβαίνει. Η ευαισθησία αυτή είναι ένα δώρο του Θεού. Πραγματικά είναι δώρο του Θεού, ευαισθησία. Η αναισθησία είναι πρόβλημα. Δηλαδή να βλέπεις γύρω σου το κακό και να νοιάζεσαι για τον εαυτούλη σου μόνο. Να υπολογίζεις μόνο το δικό σου συμφέρον, τις δικές σου ανάγκες, να μην μπαίνεις στη θέση του άλλου, να καταλάβεις τις ανάγκες του άλλου, τις δυσκολίες του άλλου, τις επιθυμίες του άλλου. Η ευαισθησία λοιπόν αυτή είναι ένα δώρο του Θεού. Στις γυναίκες τη συναντάμε συχνότερα. Η γυναίκα ίσως επειδή γίνεται και μητέρα και από την φύση της, από τη στιγμή της κυοφορίας μπαίνει στη θέση ενός άλλου ανθρώπου, έχει μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη να αντιλαμβάνεται τον ψυχισμό του άλλου ανθρώπου. Μερικές φορές βέβαια μπλέκει, το υπερβάλλει και βγαίνουν άλλα πράγματα. Μπερδεμένα πράγματα, αλλά η γυναίκα έχει περισσότερο δυνατότητα να αντιληφθεί την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Και αυτό είναι χάρισμα που της έδωσε ο Θεός. Οι ψυχές που έχουν αυτή τη λεπτότητα είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στη θέληση του Θεού. Να λοιπόν, πω τι ωραία που το λέει. Ποιος είναι ο δεκτικός στα μηνύματα του Θεού? Ο Θεός μπορεί να δίνει μηνύματα. Ποιος τα λαμβάνει? Ο λεπτός άνθρωπος, ο ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι αδύνατο να μην νιώθεις την ανάγκη, την ψυχική κατάσταση του διπλανού σου και να αντιλαμβάνεις τον Θεό. Αποκλείεται. Αν δεν αντιλαμβάνεσαι τον συνάνθρωπό σου ποια είναι η ανάγκη του, γιατί είσαι τόσο εγκλωβισμένο στη δική σου ανάγκη, αποκλείεται να καταλάβεις και το μήνυμα του Θεού. Αν όμως μπορείς να αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη του άλλου ανθρώπου, έχεις τις μεγαλύτερες προϋποθέσεις για να αντιληφθείς και τα μηνύματα του Θεού. Και γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός αυτές τις ψυχές ομιλεί. Στην ουσία σε όλες τις ψυχές ομιλεί ο Θεός, αλλά αυτές αντιλαμβάνονται τον Θεό. Αντιλαμβάνονται το λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει αυτή τη λεπτότητα. Γι' αυτό μια μορφή προσευχής είναι αυτή η άσκηση. Να μπαίνω στην θέση του άλλου ανθρώπου. Να βάζω ερωτηματικά όσον αφορά τη συμπεριφορά μου. Να προσπαθώ να το μελετώ μέσα μου τον άλλον. Να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Τι τον πλήγωσε. Τι τον πρόσβαλε. Τι του δίνει χαρά. Πώς πρέπει να τον πλησιάσω. Πώς πρέπει να του κρεμίσω τις άμυνες. Αν λειτουργώ έτσι, αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι, έχει την αξία μιας προσευχής. Και αυτό με κάνει να έχουν οι κεραίες μου να λειτουργούν και στα πνευματικά νοήματα και μηνύματα του Θεού. Αυτή μόνο η ψυχή μπορεί να συγκινηθεί από τον Θεό που ενεργεί. Αυτή η ψυχή μπορεί να γευτεί τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτή η ψυχή μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει θεία κοινωνία. Αν είσαι ακοινώνητος με τον άνθρωπο και κοινωνείς μόνο το εγώ σου, δεν μπορείς να κοινωνήσεις και όταν κοινωνείς. Δεν έχει ενέργεια η θεία κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, αν την θεία κοινωνία τη δούμε σαν μια υπόθεση delivery, η κοινωνία μου, να κοινωνήσω μαγικά δηλαδή, να σωθώ και να εξαγιαστώ, δεν έχει νόημα, δεν λειτουργεί καθόλου. Πρέπει να είσαι ευαίσθητος για να λειτουργεί η θεία κοινωνία. Δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι τον άλλο. Όχι μόνο τις δικές σου ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες του άλλου. Αυτές οι ευαίσθητες ψυχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στην εν Χριστώ ζωή, διότι αγαπάνε τον Θεό και δεν θέλουν να τον λυπήσουν. Να λοιπόν πως προχωρεί η ψυχή. Διαφυλάσσω και σέβομαι τη σχέση. Δεν αμαρτάνω για να είμαι καλός. Δεν αποφεύγω την αμαρτία για να πω μπράβο στον εαυτό μου και να λάβω έναν παράδεισο τον οποίο πρέπει να λάβω σαν αντιμισθία για την ικανότητά μου και την αρετή μου. Αλλά δεν αμαρτάνω γιατί σέβομαι τη σχέση. Τιμώ την σχέση. Ανταποκρίνομαι στην προσφορά του Θεού. Διατρέχουν όμως έναν κίνδυνο αυτές οι ευαίσθητες ψυχές. Να δούμε, δέστε πώς ο άνθρωπος του Θεού διακρίνει τα πνεύματα. Αν δεν δώσουν στον Χριστό με εμπιστοσύνη τη ζωή τους, είναι δυνατόν το πονηρό πνεύμα να εκμεταλλευτεί τη λεπτότητά τους και να τις οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία. Να λοιπόν η παγίδα, η ευαισθησία που γίνεται προβληματική ή δαιμονική ευαισθησία που ονομάζουμε υπερευαισθησία. Όταν λοιπόν την ευαισθησία μας τη θεωρήσουμε δική μας υπόθεση και όταν νιώθουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον κάθε άνθρωπο που πρέπει να τον σώσουμε, αν δεν μάθουμε ό,τι κάνουμε να το βλέπουμε με εμπιστοσύνη στον Χριστό και να το προσκομίζουμε στον Χριστό και να αφινόμαστε σε αυτόν, όπως είπαμε ο κολυβητής που πέφτει στη θάλασσα και αφήνεται στο πέλαγος, τότε η λεπτότητα αυτή θα τον οδηγήσει στην απόγνωση, στη λύπη και στην απελπισία και θα εξαντληθεί ο άνθρωπος ψυχικά και σωματικά. Γι' αυτό μπορεί να ασχοληθεί με φιλανθρωπία μόνο ο άνθρωπος που θεωρεί ότι είναι έργον του Θεού και όχι δικών του. Μπορεί να ασχοληθεί με φιλανθρωπία και με πόνο ανθρώπου μόνο ο άνθρωπος που ξέρει αυτό, να το παραθέτει, να το εναποθέτει στον Θεό και όχι να θεωρεί ότι είναι δική του προσωπική υπόθεση. Δεν θα αντέξει. Θα φτάσει στην απελπισία. Θα εξαντληθεί ο άνθρωπος. Θα καταρρεύσει ο άνθρωπος. Η ευαισθησία δεν έχει διόρθωση. Μπορεί μόνο τι να κάνει, τι σημαίνει δεν έχει διόρθωση. Ένας που είναι ευαίσθητος είναι ευαίσθητος τελείως, δεν τον αλλάζεις. Τι κάνεις τότε, πώς το διαχειρίζεσαι? Μπορεί μόνο να μετασχηματιστεί, να μεταποιηθεί, να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί, να μεταστοιχειωθεί, να γίνει αγάπη, χαρά, θεία λατρεία. Να λοιπόν, όλη η ιστορία της ζωής μας είναι η μεταμόρφωση, είναι η μεταποίηση. Ένας άνθρωπος έχει τον Α ή τον Β χαρακτήρα. Δεν καταργούμε το χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο ένας έχει την Α ή την Β κλίση. Δεν την καταργούμε. Τη μεταμορφώνουμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα ωραίο παράδειγμα που ένας γέροντας πώς λειτουργεί η χάρις του Θεού με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Δεν την καταργεί. Και τι λέει, πώς γίνεται? Έχουμε τρία δοχεία, ας υποθέσουμε, διαφορετικό σχήμα. Το σχήμα είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Το νερό είναι η χάρις. Μπαίνει το νερό μέσα στο δοχείο και τι παίρνει? Το σχήμα του δοχείου. Δηλαδή παίρνει τη μορφή του κάθε ανθρώπου. Δεν καταργεί την προσωπικότητά του. Ας πούμε, ένας είναι θεωρητικός. Αν έρθει η χάρις του, θα γίνει μάξιμος ομολογητής, φιλόσοφος. Αν κάποιος είναι πρακτικός και ελεήμων, θα μπει χάρις του και θα γίνει Ιάννης ο ελεήμων. Κάποιος θα γίνει, με την απλότητα θα γίνει Άγιος Σπυρίδων. Τι γίνεται? Δεν καταργεί την προσωπικότητα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν μεταποιείται η ευαισθησία, μεταποιείται ο χαρακτήρας του ανθρώπου λαμβάνοντας τη χάρη του Θεού. Πώς όμως γίνεται, λέει, με τη στροφή προς τα άνω, να στρέψουμε την κάθε θλίψη στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη Του, στη λατρεία Του. Ο πόνος μας δηλαδή, η θλίψη μας να γίνει κατάσταση προσευχής που ζητούμε την ανάπαυσή μας από τον Χριστό. Δηλαδή έχω τη θλίψη μου, δεν κάθομαι να σκέφτομαι, να αναπτύσσω λογισμούς. Τι έπαθα, τι λύση υπάρχει, τι εξέλιξη μπορεί να υπάρχει, τι χαρά υπάρχει σε μένα στη ζωή μου, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Και αρχίζουμε να αλλοιούμε, να βρούμε λύσεις με το μυαλό μας. Και γίνεται καζάνι το μυαλό μας και σφίγγει την καρδιά μας. Μα πώς θα κάνουμε αυτή τη θλίψη? Αυτή η θλίψη θα γίνει αφορμή να στραφώ στον Θεό με όλη μου την ορμή. Δηλαδή η ποσότητα της θλίψης μου θα γίνει ανάλογα ορμή προς τον Θεό. Να ζητήσω το έλεος Του. Τότε ακριβώς αυτή η θλίψη θα μου οδηγήσει στη γνώση και στην αγάπη και στη λατρεία του Χριστού. Και ο Χριστός, που συνεχώς περιμένει με λαχτάρ να μας βοηθήσει, θα μας δώσει την χάρη Του και τη δύναμή Του και θα μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά, σε αγάπη για τους αδελφούς, σε λατρεία προς τον ίδιο. Έτσι θα φύγει το σκοτάδι. Να θυμάστε τον Απόστολο Παύλο. Τι έλεγε? Να τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Αυτό κι αν είναι τρέλα. Νυν χαίρω εν της παθήμασή μου. Χαίρω στα παθήματά μου, στις δυσκολίες μου. Η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με. Για όλες σας τις έγνοιες. Για όλα και για όλους. Μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά να κοιτάζετε το φως των Χριστών. Όπως το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του όταν κάτι του συμβεί. Όταν συμβεί κάτι κοιτάει τη μαμά, έτσι δεν κάνει? Αυτό κάνουμε προς τον Θεό. Το κάθε συμβάν θα μας δίνει την δυνατότητα να στραφούμε προς τον Χριστό. Όλα να τα βλέπετε χωρίς άγχος, χωρίς στενοχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ατενίσετε προς το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στενοχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, θα δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Τι λέει? Αφινόμαστε. Δεν σφίγγεται ο άνθρωπος. Δεν αγωνία. Δεν άγχεται. Άνθρωπος ο οποίος σφίγγεται, αγωνία πιέζεται μέσα του. Καταπιέζεται. Αυτό καταπιέζεται. Σημαίνει ότι ένας εγωιστής άνθρωπος που θέλει όλα να τακτοποιήσει ο ίδιος με το μυαλό του. Να λύσει όλα τα προβλήματα ο ίδιος. Η καταπίεση αυτή τι βγάζει? Όταν λοιπόν δεν αφήνει ο άνθρωπος και εσύ, και τι σημαίνει? Θεωρώ ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αν ο ίδιος δεν λειτουργήσει. Δηλαδή θεωρεί τον εαυτόν του Θεόν να τακτοποιήσει τα πράγματα. Καταπιέζεται. Τι έρχεται μετά την καταπίεση? Η οργή. Όταν άνθρωπος πιεστεί πάρα πολύ, αρχίζει μετά ο θυμός, τα νεύρα. Δεν με λέει ο άνθρωπος. Και τι λέει? Και τα δικαιώνει. Λέει, μα με αφήσα μόνο μου. Μόνο εγώ τα τακτοποιώ. Κανείς δεν νοιάζεται. Είναι αδιάφορος ο άλλος. Επειδή είσαι εσύ αγχώδης, πρέπει να γίνει και άλλος αγχώδης για να ησυχάσεις. Επίσης, επειδή ο ίδιος καταπιέζει τον εαυτό του και άλλος δεν καταπιέζει τον εαυτό του. Αντί να κάνει ο άνθρωπος έναν αυτοέλεγχο, γιατί ο οργισμένος σαν τον τρελό είναι. Έχει τέτοια βεβαιότητα και σιγουριά για την άποψή του και τα δίκαιά του, τα οποία έχει δομήσει μέσα στην προσπάθεια που έχει κάνει. Εγώ που ξύμερο βραδιάζομαι για να φέρω ψωμί στο σπίτι, που σας φέρω όλα τα αγαθά και εσείς δεν δουλεύετε καθόλου. Είμαι δικαιωμένος. Σου ζήτησε κανείς τέτοια πράγματα? Εσύ το αποφάσισες ότι εμείς θέλουμε αυτά τα πράγματα. Εσύ το αποφάσισες ότι θέλουμε και αυτό και το άλλο και το παράλληλο, γιατί έχεις τη μονή στο μυαλό σου. Γιατί έτσι ένιωθες σαν είσαι επιτυχημένος μπαμπάς και μαμά. Εσύ υπέβαλες τον εαυτό σου σε μια διαδικασία που έγινες άρρωστος, μανιακός, νευρωτικός και πρέπει να δικαιωθείς. Και επειδή νιώθεις δικαιωμένος σε αυτά, γιατί δεν νιώθεις δικαιωμένος από τη ζωή, γιατί δεν έχεις χαρά με αυτόν τον τρόπο, δεν έχεις χαρά με αυτόν τον τρόπο, δεν είσαι δικαιωμένος, πρέπει να δικαιωθείς από τους άλλους, να σου το αναγνωρίσουν. Να κάθονται στρατιωτάκια πειθαρχημένα στα απόψεις σου, στους σχεδιασμούς σου. Και αν δεν κάνεις αυτό που θέλεις, έξω από το σπίτι, δεν έχεις θέση εδώ. Αυτή είναι η νοοτροπία μας, αυτή είναι η οργή μας, αυτή είναι η αρρώστια μας. Αυτός είναι ο δαιμονισμός μας. Που ο δαιμονός μας ήταν ποιο? Ότι στηρίζει τα πάντα στις δικές μας δυνάμεις. Δεν μάθαμε να προσευχόμαστε. Δεν μάθαμε να ρωτούμε τον Θεό τι θέλει. Δεν μάθαμε ούτε καν τον εαυτό μας να το ρωτήσουμε τι πραγματικά θέλει. Ζούμε μια αφασία ότι εμείς πείσαμε τον εαυτό μας ότι αυτό θέλουμε. Και αυτό φέρνει τον κλονισμό. Μετά την οργή τι έρχεται? Η κατάκριση. Χάλια είναι όλοι. Τεμπέληδες, αχαήρευτοι. Και μετά την κατάκριση έρχεται η απομόνωση. Κανείς δεν ασχολείται μαζί μου. Με αφήσα μόνο μου. Και εγώ έπαθα καρκίνο εξαιτίας τους. Θεός φύλαξε. Λοιπόν, και ο άνθρωπος φυσικά θα καταλήξει στον καρκίνο. Όλη αυτή η διαδρομή είναι καρκινική διαδρομή. Αν ο άνθρωπος δεν αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Αυτή λοιπόν η στενοχώρια και η καταπίεση είναι ο εγωισμός μας. Είναι ο δαιμονισμός μας. Γι' αυτό χρειάζεται, όλοι το έχουμε αυτό. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Πρέπει να κάνουμε άσκηση, να πολεμήσουμε το άγχος, την βιασύνη, την καταπίεση, να είμαστε αφημένοι και ας μην πετύχουμε στα έργα μας. Ας πάμε λίγο πίσω. Δεν έχει σημασία αυτό. Ας μην τρέχουμε. Ας περπατούμε κανονικά. Γιατί τρέχουμε? Γιατί δεν έχουμε πρόγραμμα. Γιατί δεν έχουμε πρόγραμμα? Δεν έχουμε σειρά. Ο άνθρωπος δεν είναι απλό. Λέει, δεν έχω πρόγραμμα στη ζωή μου. Δεν έχεις πρόγραμμα γιατί μέσα σου δεν έχεις τάξη. Η εσωτερική αταξία, η εσωτερική σύγχυση φαίνεται μια αταξία και στο χρόνο μας και στο πρόγραμμά μας. Αν έχουμε μέσα μας εσωτερικό ρυθμό που είναι το εσωτερικό μας ξεκαθάρισμα, διακρίνουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι αξίζει και το βάζουμε μια τάξη. Αλλιώς είμαστε πελαγωμένοι. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στη ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορεί να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να πάλι αυτό. Αυτή είναι η ευλογία της Εκκλησίας. Πάλι τα χάλια μας έχουμε και πιάνει το χάλι μας και το κάνει αφορμή να πλησιάσουμε τον Θεό. Να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό. Τότε ξενιάζετε και γίνεστε όργανά Του. Η στενοχώρια δείχνει δεν εμπιστευόμαστε στη ζωή μας τον Χριστό. Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλα τα να τα αντιμετωπίσετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή και με ταπείνωση. Να είστε βράχοι, όλα να ξεσπάνε πάνω σας και σαν τα κύματα να γυρνούν πίσω. Εσείς να είστε ατάραχοι, αλλά θα πείτε, γίνεται αυτό? Ναι, με τη χάρη του Θεού γίνεται, πάντοτε. Αν τα παίρνουμε ανθρώπινα δεν γίνεται. Αντί όμως να σας επηρεάζουν δυσμενώς, μπορούν όλα σας κάνουν καλό, να σας στερεώσουν, να σας στερεώνουν στην υπομονή, στην πίστη. Διότι γυμναστική είναι για μας όλες οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος και οι δυσκολίες γύρω μας. Γυμνάζουμε τον εαυτό μας πάνω στην υπομονή, στην καρτερία. Η διάθεση να αγαπήσουμε τον Θεό έχει μέσα της και κάποιον πόνο. Όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, πονάμε, διότι πρέπει να κόβουμε κάθε δεσμό που μας ενώνει με την ύλη. Όταν όμως θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους, αυτό που δίνουμε είναι μία αγάπη, μία ενέργεια. Δέστε, επαναλαμβάνω, όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά έχει πόνο, γιατί είναι κοπή, είναι διάρρηξη κάποιο δεσμό. Όταν όμως θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους, αυτό που δίνει μια αγάπη, μια ενέργεια, είναι μια δύναμη της ψυχής που μέρος της το ξοδεύουμε και εκεί. Είναι πολύ... Προσέξτε εδώ τι λέει. Δηλαδή η κάθε αγάπη, το κάθε ενδιαφέρον μας είναι εξόδημα μιας ενέργειας, μιας αγάπης. Ξοδεύουμε λοιπόν κάτι από τον εαυτό μας, από το είναι μας. Και τι λέει εδώ, τι τονίζει? Θέλει προσοχή. Τι τάξη και σειρά θα βάλουμε στη ζωή μας? Για ποιον θα γίνει το έξοδο? Για ποιο λόγο ξοδευόμαστε, για ποιο πράγμα, για ποιον πρόσωπο, για ποιον λόγο? Ποια είναι η βάση του αυτού? Να δέστε τι λέει, για ποιον θα γίνει το έξοδο? Θα είναι για τη ζωή, για τη σχέση, για τον θάνατο, για την απομόνωση, για τον εγωισμό μας, για τη φιλαυτία μας? Είναι εξόδεμα η αγάπη. Λοιπόν αυτό το έξοδο προς τα πού γίνεται? Εδώ είναι το ζητούμενο. Η θλίψη ή κατά Θεόν έχει μέσα της χαρά. Προχωρεί κανείς εμπρός εξαιτίας της. Δεν αφήνει μέσα του την κατάθλιψη που φθείρει την ψυχή. Δέστε, η θλίψη κατά Θεόν έχει μέσα της χαρά. Θλίψη κατά Θεόν τι σημαίνει? Να νιώθω απελπισία για τις αμαρτίες μου, αλλά και ταυτόχρονα ελπίδα και χαρά από την αγάπη του Θεού. Η θλίψη κατά κόσμο είναι απόγνωση. Στηρίζομαι μόνο στον εαυτό μου, μόνο στην αρετή μου, προσπαθώ να δικαιωθώ με τον εαυτό μου εν εαυτό και νιώθω ότι δεν τα καταφέρνω και απελπίζομαι. Και αυτό φέρνει κατάθλιψη. Όμως η κατά Θεόν θλίψη, λέει, δεν αφήνει την κατάθλιψη που φθείρει την ψυχή. Δέστε, η κατάθλιψη φθείρει την ψυχή. Την κουράζει, την εξαντλεί, χάνει τη ζωντάνια της ψυχή, χάνει το δυναμισμό της, χάνει την όρεξή της, χάνει το πάθος της, χάνει τη διάθεσή της για προσευχή. Ο εγωιστής στενοχωριέται πολύ με το κάθε τι. Να λοιπόν τι είναι εγωισμός. Το να στενοχωριόμαστε με το κάθε τι πολύ. Δεν μου μίλησες καλά. Τι χαζομαρά έκανε και εξετέθηκα. Πω ποτέ ρεζίλη έγινα. Τι αμαρτία ήταν αυτό. Απέτυχα, δεν πέρασα το μάθημα. Δεν πέρασα στη σχολή. Κακόπεσα. Όλα αυτά οι εγωισμοί όταν φέρουν στενοχώρια, αυτό είναι εγωισμός. Εγωισμός δεν είναι από μόνο πω ρε είμαι ο καλύτερος από όλους. Αυτό είναι ένας παιδικός εγωισμός. Ο ανδρικός εγωισμός είναι αυτό, το να στενοχωριόμαστε με κάθε τι λάθος που κάνουμε. Λοιπόν, ο εγωιστής στενοχωριέται πολύ με το κάθε τι. Λοιπόν, άνθρωπος ο οποίος δεν στενοχωριέται είναι ταπεινός. Άνθρωπος που στενοχωριέται είναι εγωιστής. Δεν υπάρχει, πάτερ, τι ανέστητη να γίνουμε. Υπάρχει σαφώς ο ανέστητος που δεν στενοχωριέται με τίποτα. Μιλούμε όμως για γαϊδούρι, όχι για άνθρωπο. Μιλούμε για ανθρώπους. Αν μιλούμε όμως για ανθρώπους, άλλος στενοχωριέται και άλλος όχι. Αν δεν στενοχωριέται ο άνθρωπος, είναι ταπεινός αν είναι άνθρωπο για γαϊδούρι. Αν όμως είναι στενοχωριέται πολύ, τότε ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πολεμήσει τον εγωισμό του, να αποδέχεται τα λάθη του, να αποδέχεται την πτώση του, να αποδέχεται τις αποτυχίες του και να προχωράει προς, να βλέπει προς τον Θεό. Ο άλλος βέβαια που είναι παχύδερμα, μην καταλαβαίνει, πρώτα να αλλάξει τη φύση του, να γίνει άνθρωπος, να πονέσει και μετά θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Ο ταπεινός είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από όλους και από όλα. Να λοιπόν, όποιος είναι ελεύθερος, ταπεινός. Γιατί είναι ελεύθερος? Με έβρισε, δεν με νοιάζει. Με συκοφάντησε, δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει, τι να μου κάνει. Λοιπόν, και δεν εξαρτάται από κανένα. Δεν κάνει χατήρια, δεν ψηφίζει, δεν τον ψηφίζουν. Το κεφάλι του ήσυχου. Δεν έχει χρέη, δεν έχει γραμμάτια να πληρώσει ανθρώπους, δεν ζήτησε μέσον. Αυτό είναι πολύ πονηρό, ξέρετε. Έχω τον γνωστό μου. Θα το πληρώσω, θα βρούμε σε αυτό το μέσο. Μη ζητούμε μέσα. Σας παρακαλώ, αυτό το κάνουμε σε άσκηση. Μη ζητούμε γνωστούς να μας κάνουν μέσο. Να τους έχουμε ως μέσο να γίνονται δουλειές μας. Αυτό, να, ανδρείο φρόνημα. Να μάγκας πνευματικός. Να άνθρωπος που θα του μιλήσει ο Θεός. Αν είσαι κακομοίρης, πρέπει να κάνουμε κανένα έτσι αλλιώς. Να ψηφίσουμε τον τάδε γιατί είναι γνωστός μας, να μας κάνει τη δουλειά. Τέλεια, δεν θα λειτουργήσει. Αυτό είναι κακομοίρης. Γιατί να κάνει αυτός με αυτή την ψυχή. Δεν λειτουργεί. Ο τάδε είναι δεν θέλει μέσο. Έχει τη μαγκιά να λέει, αν θες να το κάνεις, δεν θα το κάνεις. Λοιπόν, ο ταπεινός είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από όλους και όλα. Αυτό γίνεται μόνο με την ένωση με τον Χριστό. Να το πούμε και για το μέσο. Όταν σου κάνει κάποιος μια εξυπηρέτηση, όταν δεις κάτι στραβό που θα κάνει, θα το πεις. Είσαι εξαρτώμενος. Δεν μπορεί να πεις την αλήθεια. Γιατί λες, ο καημένος μου κάνει δυσκολία, πώς να το θίξω εγώ τώρα. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι πριν εξομολογηθούν και έχουν μεγάλες αμαρτίες φέρουν και ένα απόστοσο φιλόπτωχο. Γι' αυτό το λόγο προσπαθώ μέσα μου το διακρίνω. Έδωσε 1000 ευρώ, αλλά κάτσε να το δούμε και αντικειμενικά. Καταλάβατε. Όχι να μην δίνετε, να δίνετε. Άλλη ιστορία είναι αυτή. Αυτό γίνεται μόνο με την ένωση με τον Χριστό. Όλες οι αισθήσεις να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Να είστε έτοιμοι να κενωθείτε στον οποιοδήποτε. Αυτό είναι ελευθερία. Τι ωραία που το λέει. Πώς τα λέει, βρε παιδάκι. Μα γράμματος ήτανε. Να είστε έτοιμοι να κενωθείτε στον οποιοδήποτε. Να αδειάσετε στον οποιοδήποτε. Στον οποιοδήποτε. Όχι στον καλό, όχι στον κακό. Όχι στον δεξιό, όχι στον αριστερό. Όχι στον Τουρκό, όχι στον Έλληνα. Στον οποιοδήποτε. Να κενωθείτε, να είστε έτοιμοι, να αδειάσετε. Να δώσετε χώρο στον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι ελευθερία. Όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, ζείτε μέσα στην ελευθερία. Και επειδή πέρασε η ώρα, έχει κατά νου να σας διαβάσω κάτι άλλο. Θα το διαβάσω όμως, γιατί μου άρεσε πολύ. Πού είμαστε? Ναι, Γιώργο. Λέει ο κομμάτιος του αλλά πώς συμβαδίζει με το προηγούμενο ότι πρέπει η αγάπη μας να την αξιοποιούμε ώστε να βάζουμε προτεραιότητες, που είπατε, για να μην προκύψει και να μην τη σκορπάμε όπου να είναι. Λέει, δέστε τι λέει, να δείτε το έξοδο προς το οποίο το κάνετε. Δηλαδή, τι εννοεί με αυτό? Όταν εσύ θα αγαπήσεις έναν άνθρωπο, με δικό σου συμφέρον το έξοδο κάνεις για τον εαυτό σου. Αν όμως τον αγαπάς εν Χριστώ δίνοντάς το έξω θα το κάνεις για αυτόν. Μίλησε και την πραγματική αγάπη, όχι την υστεροβουλία. Και κένωση πραγματική είναι αυτή. Όταν κάνεις το έξω, όταν κενώνεις για τον άλλο, το έξω το κάνεις για αυτόν και για τον Χριστό και για τον εαυτό σου, για όλον τον κόσμο. Και λέει εδώ ένα παράδειγμα από το γεροντικό. Λέει, μιλάει τι είναι, ποια είναι η πραγματική αγάπη. Ήταν λέει ένας ασκητής και είχε δύο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντως προχωρούν στην πνευματική ζωή. Αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από τον Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμιά απάντηση. Κάποια μέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης κήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική τους. Έπρεπε να γίνει πορεία μέσα στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία και ο γέροντας θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά όταν ξαφνικά άκουσαν βογκητά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε, «γιατί εδώ είναι ερημιά, κανείς δεν περνάει. Ποιος θα μπορέσει να με βοηθήσει? Εσείς είστε δύο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό». «Δεν μπορούμε», του είπαν. «Βιαζόμαστε να πάμε για την Αγρυπνία. Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε». «Πάρτε με σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε θα πεθάνω. Θα με φάνε τα θηρία». «Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε? Πρέπει να πάμε στο καθήκον μας». Και έφυγαν. Το απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντας για την Αγρυπνία. Πέρασε από τον ίδιο δρόμο. Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος. Τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει: «Τι έπαθες, άνθρωπε του Θεού? Τι έχεις? Από πότε είσαι εδώ? Δεν σε είδε κανείς. Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσε να με βοηθήσουν, αλλά βιάζοντουσαν να πάνε στην Αγρυπνία». «Θα σε πάρω εγώ, μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ, είσαι γέροντας, δεν μπορείς να με σηκώσεις, αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω, δεν μπορώ να σε αφήσω». «Μα δεν μπορείς να με σηκώσεις». «Θα σκύψω και εσύ πιάσω από πάνω μου και λίγο λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φτάσω». Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία. Και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο πάρα πολύ δύσκολα. Ο υδρότας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν: «Έστω και σε τρεις μέρες θα φτάσω». Καθώς όμως προχωρούσε, άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό. Πιο ελαφρό. Και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτε. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει. Και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: «Με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω ότι οι δύο σου υποτακτικοί δεν είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη». Να λοιπόν, σε αγρυπνία θα πήγαινα το καθήκον του, αλλά η αγάπη τότε το πάνω. Λοιπόν, αυτό κρίνεται από το περιεχόμενο μιας σχέσης. Αν νοιάζομαι να αναπαύσω τον άλλον, αν νοιάζομαι να ξεκουράσω τον άλλον, όχι πόσες αγρυπνίες πήγα, έχουμε βέβαια την Τετάρτη αγρυπνία, να έρθείτε. Όχι σε πόσες αγρυπνίες πήγα ή πόσες γονικλησίες, αλλά πόσο βγήκα από τον εαυτό μου να νοιαστώ για την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Πόσο να του δώσω χαρά. Όπως έλεγα το γέροντα Παΐσιο, στο ερώτημα ποιος να κάνει τις δουλειές, λέει ποιος προλάβει. Εμείς θέλουμε να πούμε κάνε εσύ αυτό, κάνω εγώ το άλλο. Δηλαδή τι θέλει να πει με αυτό? Να μάθουμε να βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Η δυστυχία στην χώρια ποια είναι? Ότι το κέντρο είναι αυτός μας και πάντα εξετάζουμε πώς μου φέρθηκαν, πώς μου μίλησαν, πόσο με αδίκησαν, πόσο με εξέθεσαν. Τι σημαίνει αυτό? Κέντρο είμαι εγώ. Και πάντα παρακολουθώ τον άλλο πώς κινείται προς εμένα. Δεν έχω κέντρο τον άλλο για να εξετάσω πώς κινούμε προς αυτό και προς του φέρομαι. Γι' αυτό θα έχω κατάθλιψη, θα έχω στενοχώρια, δεν θα συχάσω ποτέ, θα είμαι καχύποπτος, θα ταλαιπωρούμε απολογισμούς. Αν όμως αδιαφορώ για τον εαυτό μου ή τέλος πάντων λαμβάνω υπόψη μου και τον άλλο, κοιτώ και αυτή την παράμετρο ότι και ο άλλος έχει αξία, το λαμβάνω υπόψη μου και σκέφτομαι πώς να τον αναπαύσω, σκέφτομαι πώς του φέρομαι, ελέγχω τον εαυτό μου, τότε αυτόματα αρχίζει να ενεργείται κάτι άλλο στη ζωή μας. Αλλιώς θα υπάρχει μια σύγκρουση, μια ταλαιπωρία που είναι η απόδειξη ότι δεν προχωράει η ψυχή μας. Να ρωτήσετε κάτι? Ναι, πάνω σε αυτό το τελευταίο πάνελ που είπατε. Απλά παρακαλώ στις τελικές εκκλησίες, διάβασα και ένα άρθρο στο ίντερνετ ότι εντάξει, μας δίνουν διαλέξεις ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές κλπ. Μου μιλάνε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και η αυτοεκτίμηση και την παρόλη, η δικιά του κοσμολογία έχει ενώ είναι κάτι αντίθετο από αυτό που οι πατέρες μου διαβάζουν, ας πούμε. Και λέω, είναι λίγο αντίφαση, λέμε συχνά να διαλεγόμαστε με αυτούς, αλλά είναι λίγο εθνικό να τους λαμβάνουμε. Το όνομά σας? Δημήτρη. Δημήτρη, δεν είναι και τόσο αντίθετο. Να σας... Η αυτοεκτίμηση, να φωνάζουμε μετά, αλλά ό,τι είναι αυτό, μαγαπώ, είναι αυτό, δηλαδή... Καλά, μην το κάνουμε και θέατρο. Έτσι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια υποβολή που δεν έχει αξία. Πρέπει το να έχεις γνώση. Όταν ο άνθρωπος... Ξέρετε, τελειώσατε? Ναι. Το ερώτημα είναι εάν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις ψυχοθεραπευτικές προτάσεις να αγαπώ τον εαυτό μου σε σχέση με το να νοιαστώ για τον άλλον. Έτσι δεν είναι? Καταρχήν, ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ικανοποιεί τη βαθύτερη του υπαρξιακή ανάγκη είναι αυτός που αληθινά σέβεται τον εαυτό και τον αγαπάει. Πιστεύει στην αξία του. Όταν ο άνθρωπος αναζητεί τον Θεό και ψάχνει την αλήθεια, πιστεύει ότι γι' αυτό είναι φτιαγμένος, δηλαδή για τα σημαντικά, για τα απόλυτα, για τα αιώνια. Άρα εκτιμά τον εαυτό του υπαρξιακά. Όταν κινείσαι προς τον άλλο για να δώσεις αγάπη, δεν περιφρονείς τον εαυτό σου, με αυτόν τον τρόπο τιμάς τον εαυτό σου. Ο ψυχολόγος το βλέπει σε ένα επίπεδο φυσικών λειτουργιών, ενδοκοσμικά. Και αυτό έχει την αξία του στο βαθμό που βοηθά τον άνθρωπο να έχει καλή επαφή με τα αισθήματά του, με το σώμα του, με τις σκέψεις του. Αυτό είναι χρήσιμο. Αυτό λοιπόν το χρήσιμο εργαλείο είναι πώς το κινούμε, σε ποια κατεύθυνση. Και μόνο ένας άνθρωπος που αληθινά αγαπά τον εαυτό του μπορεί να βγει από τον εαυτό του και να τιμήσει τον άλλο. Μόνο άνθρωπος που έχει αυτοεκτίμηση προσπαθεί, μπορεί και είναι ικανός να δώσει δικαιώματα στον άλλο και να δώσει χώρο στον άλλο. Μόνο άνθρωπος που δεν αγαπά τον εαυτόν του, έχει τη μειονεξία του, έχει τον κομπλεξισμό του και θέλει να συγκρούεται με τον άλλο και να ζητάτε να αναγνωρίσει τον άλλο και δεν μπορεί να βγει τον εαυτό του. Καταλάβατε? Δεν διαφωνώ σε κάθε θέμα, αλλά μιλάω για τους ψυχολόγους που είναι secular, που κοσμικοί. Ναι, κοιτάξτε. Τους ίδιους όρους, αλλά θέλουμε μια άλλη ορολογία. Ναι, κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να είναι πρόταση ζωής. Δεν λύνει το πρόβλημα του ανθρώπου. Τακτοποιεί κάποιες λειτουργίες του κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν είναι πλήρες δεν είναι πλήρης η πρόταση. Δεν εξισορροπεί τον άνθρωπο ολικά, καθολικά. Αυτό που εξισορροπεί αληθινά τον άνθρωπο είναι η μετάνοια. Είναι το γκρέμισμα και, και η ξαναοικοδόμηση του είναι μας. Μέσα στο πλαίσιο της αγάπης του Θεού, μέσα στο σώμα του Χριστού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που μπορούν και να συγκρουστούν, μπορούν και να συνεργαστούν, ανάλογα πώς το πλησιάζει ο κάθε άνθρωπος. Πάτε, εσύ διακρίνουμε τις ανησυχίες μας, τα άνθρωποι μας, τα διήματά μας, όλα τα θέλω μας και θέλω. Πώς βλέπουμε, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τον δρόμο που θέλει ο Θεός να ακολουθήσουμε ή το θέλει μας. Κοιτάξτε, το θέλημα του Θεού είναι να είσαι χαρούμενος, να είσαι χαρούμενη και να έχεις αγάπη. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία. Όπως το θέλημα του Πατέρα και της Μάνας είναι να είσαι καλά. Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού, να είσαι καλά. Ουσιαστικά καλά. Και μας δίνει καθημερινά τρόπους και δρόμους. Και καμιά φορά είναι πιο χρήσιμο να μην το καταλαβαίνουμε για να μην το παίρνουμε πάνω μας. Πολλές φορές, χωρίς να καταλάβουμε, μέσα στον πόνο μας γίνεται η λειτουργία. Έρχεται η ευλογία, έρχεται η χάρης. Έτσι. Πέρασε μόνο η ώρα, να τα πούμε την επόμενη φορά. Πρώτο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.